मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 230वीं कक्षा, तीसरा अध्याय, दूसरा पाद, सूत्र 123। पीछे भूते का अधिकार चल रहा था, वो समाप्त हो चुका है और आगे वर्तमान का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद फिर भविष्यत का आएगा। तो सूत्र है वर्तमाने लट, प्रसिद्ध सूत्र है वर्तमाने सप्तम में कुछ नांतम लट प्रथम में कुछ नांतम। आचार्य पूछना था, जो अनत्यतन है वो बहुव्रीही की आवश्यकता क्या है, मतलब आज का नहीं है। विशेषण कैसे बनाएंगे फिर भूत का? तो विशेषण बना, तो बात तो वही आ गई, जब विशेषण बनाएंगे तो विशेषण बिना बहुव्रीही के नहीं बनता। विशेषण जो है ना वो बिना बहुव्रीही के नहीं बनेगा, क्योंकि हम केवल अद्यतन बोले, केवल अद्यतन बोलेंगे तो वहां तो हो जाएगा आज का, ठीक है ना। और यहां पर हमें कहना है कि जो धातु का जो काल चल रहा है, धातु जो भूतकाल में चल रही है, भूतकाल के अर्थ को बोल रही है, उस काल में, ठीक है ना, उस काल में आज का काल समाविष्ट ना हो, आज होने वाला जो काल है वो समाविष्ट ना हो, यानी आज का काल जिसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। आज का काल ये तो बोल दिया हमने, अब जिसके, जिसके अर्थ कहां से लाएंगे। आज का काल का तो अर्थ हो गया अद्यतन, और इसी को हम अगर नए समास करते हैं कि न अद्यतन अनद्यतन, जो आज का नहीं है, ठीक है नहीं है आज का, लेकिन जिसके अंदर नहीं है ये अर्थ कहां से लाएंगे जिसके। तो न विद्यते अद्यतनम यस्मिन, या अद्यतन कालः यस्मिन। अब यस्मिन कह करके हमने यहां पर जो पूरा एक काल चल रहा था भूत वाला, उसमें आज वाले काल को निकाल दिया गया, निकाल दिया उसमें से, क्योंकि जो आज का नहीं है इतना ही मात्र बोलेंगे, तो उस अवस्था में जो पूरा एक काल चल रहा है भूतकाल, उसके अंदर एक थोड़ा सा अंश जो आज वाला है वो हटाना है उस पूरे समूह में से, पूरे काल में से। तो उस काल का विशेषण बनाने के लिए फिर बहुव्रीही समास की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि समास इसमें यही किया गया था, क्या किया गया था समास? हाँ, तो यस्मिन कहा गया है इसमें, काशिका में भी यही लिखा हुआ है, अनद्यतने इति बहुव्रीही निर्देशः। बहुव्रीही का जो है इसमें निर्देश किया गया है, क्योंकि इसमें एक चीज और भी होती है कि हम जब तत्पुरुष समास करते हैं नए के साथ में, तो वहां पर प्रसज्य और पर्युदास ये दो धर्म और चलते हैं समास के। नए समास जहां भी होता है, जैसे कि सुड अनपुंसकस्य, अनपुंसकस्य, अब क्या कहेंगे यहां पर, प्रसज्य प्रतिषेध है या पर्युदास प्रतिषेध है, ये सब बातें आगे चल करके आएंगी। प्रसज्य में ये होता है कि हम बिल्कुल सख्ती से पालन करते हैं कि ऐसा विषय कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे वहां पर यदि कहते हैं कि नपुंसक लिंग का यदि शब्द है तो वहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो सकती। और प्रसज्य मान लिया हमने, प्रसज्य का तात्पर्य है उसकी प्राप्ति दिखा करके, सामने रख करके और फिर उसको रोक दिया, जैसे किसी को जकड़ दिया, बांध दिया रस्सी से सामने ला करके, ठीक है ना। जैसे कोई चोर है, किसी ने चोरी की है, कोई अपराधी है, अब सामान्य अपराधी है तो ठीक है, हमने कहा कि हमारे घर में ये चोरी नहीं करेगा, हमारे घर में अपराध करेगा तो हम ऐसे ऐसे नहीं करने देंगे, अन्यत्र कहीं करेगा हमें कोई आपत्ति नहीं है, एक तो ये स्थिति हो गई। तो हमने खुला छोड़ दिया ना उसको, और एक ऐसा है कि नहीं, इसको लाओ पकड़ करके और इसके द्वारा अपराध नहीं करने देंगे, यहां भी नहीं करने देंगे, अन्यत्र भी नहीं करने देंगे, तो ये क्या हो गया, प्रसज्य। और दूसरी स्थिति क्या थी पहले, परयुदास, हम उसके प्रति उदास हैं, हमारे से कोई संबंध नहीं, यहां अपराध नहीं करने देंगे, और जय करता है तो हम न रोकेंगे और न करने को कहेंगे। तो अनपुंसकस्य में यदि हम परयुदास प्रसज्य कर दें तो श्री सर्वनाम स्थानम जस की नहीं करने देगा, फिर वो जस के स्थान पर श्री होता है, नहीं होता है, शस के स्थान पर भी होता है, कोई कहे सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं होगा, शस के स्थान पर जो हो जाएगा वहां कर देगा वो, लेकिन परयुदास कहा हमने, परयुदास जब कहा तो श्री सर्वनाम स्थानम उसने कर दिया, उसको ये नहीं रोक रहा है, अनपुंसक से शब्द उसको नहीं रोक रहा है। तो ऐसे ही यहां पर भी जहां तत्पुरुष करते हैं नए समास के साथ में जी घटना घटती, और कहीं नहीं, नए समास यदि तत्पुरुष वाला है तो प्रसज्य और परयुदास ये दो चीजें साथ में चलती हैं, तो वहां अन्यत्र कहीं भी नहीं हो पाएगा, और बहुरी करेंगे तो ये प्रसज्य परयुदास वाली बात समाप्त हो गई है, अब तो विषय समास ही अलग प्रकार का हो गया है। तो कई बातें हैं ये, तो इस तरह से यहां पूरा जो भूतकाल चल रहा है उसमें से थोड़ा सा भाग हटा दिया गया है कि वर्तमान काल जो है वो उसमें अद्यतन वाला जो काल है, आज का काल उसमें समाविष्ट नहीं होना चाहिए। तो वर्तमाने लट, वर्तमाने अर्थे, वर्तमान अर्थ में क्या, तो धातु का अधिकार चल रहा है, तो वर्तमान अर्थ में वर्तमान धातु से, वर्तमाने अर्थे वर्तमानात् धातु हो लट प्रत्यय भवति, अर्थात धातु का जिसका प्रयोग हो रहा है वो वर्तमान अर्थ में वर्तमान हो अर्थात होनी चाहिए, तो पचति भवति आदि ये शब्द सब बन जाते हैं। अब वर्तमान की परिभाषाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार से लोग कर सकते हैं, लेकिन सर्वसम्मत जो वैयाकरणों की परिभाषा है वो क्रिया से जुड़ी हुई है, यहाँ पर क्रिया कोई, क्योंकि काल का व्यवहार मैंने कल भी कहा था कि धातुओं के क्रिया के साथ में ही होता है, हम काल का व्यवहार किसी भी अन्य पदार्थ के साथ नहीं कर सकते, जहां कहीं भी काल बोला जाएगा तो उसकी समाप्ति उसकी इति क्रिया पर ही जा करके होगी, हमने कहा ये वस्तु जो है कल की है, अब कल की है कहकर के हमने काल का प्रयोग किया, तो यह वस्तु कल की है, कोई कह सकता है कि हमने तो वस्तु के साथ में घटाया है, वस्तु के साथ में नहीं घटाया है, वस्तु की विद्यमानता, वस्तु जो अपना अस्तित्व रख रही है, सत्ता है उसकी, वह कल से चल रही है, ठीक है ना, तो कल से जब उत्पन्न हुई वस्तु वो, और उसके बाद उसकी सत्ता निरंतर विद्यमान है और आज तक विद्यमान है, तो हमने कह दिया ये वस्तु कल से है, कल की बनी हुई है, एक दिन की हो गई तो एक दिन का काल बीत गया उसमें, तो ऐसे ही यहां पर भी वर्तमान किसको कहा जाएगा, क्योंकि नियम ये होता है कि न्याय दर्शन में भी यही माना गया है कि वर्तमान किसको कहा जाएगा, तो वर्तमान केवल एक ही क्षण होता है, योग दर्शन में भी जहां सूत्र आता है हेयम दुखम अनागतम, तुमने कल आसन शब्द का भी कोई सूत्र नहीं बताया, योग को भी छोटा सा ग्रंथ है, याद कर लो उसको, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं, तो सूत्र कल वाला जो है तीव्र संवेगा नाम आसन बोलते हैं नहीं हम लोग, तीव्र संवेगा नाम आसन, तो आसन शब्द था वहां पर, आसन की बात चल रही थी कल, यहाँ क्या कह रहा था मैं अभी? एक क्षण। हाँ, तो क्रिया जो होती है वर्तमान, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, केवल एक ही क्षण होता है। क्योंकि जब यह कहा गया सूत्र में कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है, अनागत है, वो त्यागने योग्य है, हम उसको त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो कौन सा है वो अनागत? अनागत हम कितनी दूरी का माने हैं? जो कल आएगा वो, या परसों आएगा, या 10 दिन बाद, 1 साल बाद, कौन सा है अनागत? तो वहां उत्तर दिया गया अगले क्षण का। तो अगले क्षण का आया तो प्रश्न उठा कि वर्तमान वाले क्षण को आप हे क्यों नहीं कह रहे? तो कहा कि जो क्षण चल रहा है, दुख जिस क्षण में है, वो तो आप भोग रहे हो ना, उसे कैसे हटा दोगे? क्योंकि जिस समय आप हटाने का प्रयास करोगे हटेगा, उस समय दूसरा क्षण हो जाएगा, और दूसरा क्षण होते ही तो भूत बन जाएगा, फिर वो वर्तमान रहेगा ही नहीं। तो एक क्षण, केवल मात्र एक क्षण, यही तो है वर्तमान। क्षण तप क्रमयोह संयमाद विवेकजम ज्ञानम, उसी को बोलते हैं विवेकज ज्ञान, जिसको क्षणों का ज्ञान हो जाता है। तो क्षण जो है बस यही वर्तमान है, और कुछ भी नहीं है वर्तमान दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन यहां ऐसा व्यवहार चल नहीं पाएगा, यहां जब तक हम लटलकार करेंगे तब तक तो भूत बन जाएगा वो जब तक सिद्धि की प्रक्रिया अपनाएंगे तब तक क्या हो जाएगा, भूते के पास पहुंचेगा वो। करते रहो लटलकार, कहां से करोगे? तुम कहोगे हम लट करके आए, तो कहेंगे जिस समय तुमने लट किया था उस समय था वर्तमान, अब तो नहीं है। अब तुम्हें लट करने का अधिकार ही नहीं, वो तो भूत बन गया। तो इसलिए परिभाषा की गई कि क्रिया, जिस क्रिया को आरंभ किया गया है, वह क्रिया जिस क्षण आरंभ की थी और अभी पूरी नहीं हुई है, तो जब तक पूरी नहीं हुई है वो, तब तक उसे कहेंगे वर्तमान। इसीलिए ये पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या है? ये वर्तमान जीवन, वर्तमान ही तो है। जब तक मृत्यु नहीं हुई है, कई वर्ष बीत गए, पीछे हम कई वर्ष के हो गए, कहने को भूतकाल है सारा, ये हो गया, लेकिन नहीं, ये कौन सा है? वर्तमान जीवन। अगर भूत जीवन बोलेंगे तो कौन सा होगा? पिछले जन्मों का, और आगामी जीवन अगले जन्मों का। तो यहां भी जीवन से लेकर मृत्यु तक पूरा वर्तमान जीवन। तो क्रिया कितनी लंबी हो सकती है, इसी कोई सीमा नहीं है। हम जहां प्रयोग कर रहे हैं वहां के आधार पर निर्णय करेंगे। अब किसी ने पचन क्रिया प्रारंभ की है, भोजन पका रहा है कोई, तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक सारी जो सज्जा है, तैयारी है, सब पूरी की गई, अग्नि जलाई, पात्र में रखा, पकाया, सब किया, ये संपूर्ण क्रिया जब तक न हो जाए तब तक हम कहेंगे भोजनम पचति, भोजन पका रहा है। तो इसलिए क्रिया के प्रारंभ से लेकर के और समाप्ति पर्यंत, ये वर्तमान की परिभाषा है व्याकरण में। अच्छा, जो क्रिया करने के लिए जो साधनों का इकट्ठा करना है, कि अवांतर क्रियाएं बहुत बन जाएंगी उसमें, अवांतर क्रियाएं बीसियों सैकड़ों हजारों जुड़ जाएंगी, छोटी छोटी छोटी अगर हम करेंगे तो बहुत क्रियाएं। क्यों? क्रिया वास्तव में होती क्या है? क्रिया की परिभाषा अगर की जाए तो क्या है बताओ? तुम में से दोनों में से कोई अगर जानता है तो क्रिया किसे कहेंगे हम? क्या है क्रिया? समझ में नहीं आएगा ऐसे कि क्रिया क्या है? क्रिया की एक परिभाषा याद कर लो जो कि सर्वत्र लागू होगी, कि कोई भी क्या, बल्कि सूक्ष्म पर पहुंच जाओ, सीधा एक परमाणु पर पहुंच जाओ, कि एक परमाणु जितनी देर में एक पलटी खा जाता है, ठीक है ना, वो क्रिया का सबसे छोटा, उसको समय भी कह सकते हैं, उसी को क्षण बोलते हैं। क्षण का तात्पर्य ही वही है, काल की परिभाषा और क्रिया की परिभाषा ये दोनों अगर जोड़ी जाए ना तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये काल की परिभाषा बिना क्रिया के हो जाएगी, अभी हम काल की तो बात कर रहे थे, वर्तमान काल भूतकाल, बिना क्रिया के संभव नहीं है ये। तो हमने काल की परिभाषा को जब क्रिया के साथ जोड़ा तो क्रिया तो हम उसे कहेंगे ना कि एक किसी पदार्थ ने अपने स्थान को छोड़ा है, देशांतर की प्राप्ति की है उसने, यही तो क्रिया है। क्रिया माने हिलना, तो हिलने में क्या होगा, हिलने में कोई भी वस्तु अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान को प्राप्त करेगी, इसको कहते हैं देशांतर प्राप्ति। तो देशांतर प्राप्ति में हम सबसे छोटी स्थिति कहां पर पाएंगे, परमाणु में जाकर के पाएंगे। तो पचन क्रिया में अब कितने परमाणु हिल रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कितनी सारी अनंत क्रियाएं भरी पड़ी हैं इसके अंदर। और क्योंकि एक एक परमाणु की एक एक क्रिया जोड़ी जाएगी, एक बार पलटी खाई उसने तो एक क्रिया हो गई पूरी, फिर दोबारा जो आगे और बढ़ेगा वो तो दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया। हम कदम बढ़ाते हैं आगे तो कदम, एक कदम में ही लाखों करोड़ों क्रियाएं अरबों क्रियाएं आ जाएंगी। तो इस तरह से व्यवहार नहीं चल पाएगा, ऐसे हम अर्थ करते रहेंगे तो। इसलिए पूरा एक समूह ले लिया कि पचन क्रिया में जितने भी आवश्यक घटक हैं सारे, जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है भोजन में, वो सारे सब्जी काटना, सब्जी को धोना, दाल को धोना, अग्नि को जलाना, उसमें ईंधन डालना, जल डालना, मसाला डालना, ये क्या क्या क्रियाएं उसमें जोड़ी जा सकती हैं, सब मिला करके ये पचन क्रिया बनेगी। ऐसे ही अन्यत्र घटा लेंगे। अब कोई गमन क्रिया कर रहा है, गांव जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, तो वहां पर भी अब रास्ते में कितने कदम उसने बढ़ाए हैं आगे, कितनी क्रियाएं की गई हैं सब मिला करके। लेकिन संपूर्ण गमन क्रिया को हमें कहना है, अभिधेय हमारा वही है, तो प्रारंभ से लेकर के अंत तक हम यही कहेंगे गच्छति। भले ही चले हुए उसको एक घंटा हो गया, एक दिन हो गया, कोई विदेश की यात्रा कर रहा है, दो दिन हो गए, लेकिन फिर भी गच्छति, क्योंकि पूरी तो नहीं हुई अभी। इस तरह से है ये वर्तमान। तो पचति पठति भवति आदि ये शब्द बन जाएंगे सारे। अगला सूत्र वर्तमान चतुर्युग कहेंगे तो या वर्तमान ही है। हाँ, वर्तमान चतुर्युग का तात्पर्य हो गया कि जो 1000 चतुर्युग हैं उसमें से कोई संख्या बोल रहे हो तो वो संख्या चारों युगों को मिला करके ही बनेगी, क्योंकि चतुर्युग शब्द का अर्थ ही वही निकलेगा। तो जब तक पूरे चारों युग बीत नहीं जाएंगे तब तक उस चतुर्युग की क्या वर्तमानता रहेगी उसकी। भले ही कलयुग बीत गया, द्वापर आ गया, द्वापर बीत गया, त्रेता आ गया, सत्ययुग आ गया, सत्ययुग से प्रारंभ बोलता है, उल्टा बोल दिया मैंने, सत्ययुग पहले, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। अब कलयुग चल रहा है इस समय, तो चतुर्युगी का अंतिम भागी तो है, जो भी चतुर्युगी है कौन सी है, कौन सी है वर्तमान में, 28वीं, अष्टाविंशति तमे कलयुगे बोलते हैं नहीं, लेकिन 28वीं कौन से मनवंतर की है, तो 7वें मनवंतर की, 6 बीत गए, सप्तमे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे कली प्रथम चरणे, वो भी कली का प्रथम चरण चल रहा है अभी, क्योंकि 4,32,000 वर्षों में अभी कितना बीता है, कितना बीता है, बहुत थोड़ा सा, हम 5,100 कुछ वर्ष बीते हैं, कितने हैं देखना हिसाब लगा के। तो इस तरह से कलयुग चल रहा है और 3 युग बीत चुके इस चतुर्युगी के, लेकिन हम क्या कहेंगे अगर पूरे चतुर्युगी को बोलेंगे कि वर्तमान चतुर्युगी है ये, वो वर्तमान ही है अभी, क्योंकि चारों तो नहीं बीते। इस तरह से और सृष्टि को बोलेंगे तो वर्तमान सृष्टि, अब कितना काल लोगे, 2 अरब साल बीतने जा रहे हैं लेकिन फिर भी वर्तमान है सृष्टि, ये भूतकाल कहां हुई है अभी। तो कौन सी क्रिया को हम बोल रहे हैं उसका प्रारंभ देखना होगा हमें और उसका अंत कब होना है ये देखना है। तो अगला सूत्र देखते हैं, लट क्षत्रिय शानचाव प्रथम समानाधिकरणे, लट षष्ठी एक वचनांतम, क्षत्रिय शानचौ प्रथमा द्विवचनांतम, अब प्रथमा समानाधिकरणे सप्तम एक वचनांतम। अब यहां अप्रथमा समानाधिकरण है, समानाधिकरण शब्द भी आ रहा है इसमें, और नए समास किया गया है, तो अधिकरण वही होता है अभिधेय, और समान है अधिकरण जिसका, वो समान अधिकरण कहलाएगा। अब समान अधिकरण यानी क्रिया, जो जिस क्रिया से, जिस धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं, लटलकार ला करके उसके स्थान पर क्षत्रिय और शानच कर रहे हैं, और वर्तमान काल में भी है वो, तो उस धातु को देखेंगे कि उस धातु का, क्योंकि धातु जब है, क्रिया जब है, तो कोई कर्ता भी होगा, बिना कर्ता के क्रिया होती नहीं है, तो क्रिया के साथ कर्ता के, कारक के साथ क्रिया का समानाधिकरण होता है। अब कारक के साथ क्रिया का समानाधिकरण होता है तो प्रथमा विभक्ति भी आ सकती है उसमें, द्वितीया भी आ सकती है, तृतीया भी आ सकती है, ठीक है ना। कारकत्व तो किस रूप में लेना है हमें, वो कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान है, अपादान है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर निषेध कर दिया गया कि प्रथमा व्यक्ति न हो उसमें, जिसमें हम कारकत्व तो देख रहे हैं, क्रिया के साथ जिसका समानाधिकरण जोड़ा जा रहा है, तो वहां पर वह प्रथमांत नहीं होना चाहिए। तो प्रथमया, प्रथमा विभक्ति के द्वारा जिसका समानाधिकरण है, लेकिन यहां नए समास कर दिया गया है, तो न प्रथमा अप्रथमा अप्रथमया समानाधिकरण। तो अप्रथमया कहने से यहां पर पर्युदास मानेंगे यहां भी, तो जो अन्य जितने भी विभक्तियां हैं वो सारी ले ली जाएंगी, प्रथमा को छोड़ दिया गया है। लेकिन आगे चल करके जब देखोगे तो यहां ये भी होगा कि हम प्रथमा व्यक्ति भी लाते हैं क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यय करके, उसका समाधान फिर इस तरह से करते हैं व्याख्याकार के, देखो ऊपर वर्तमान लट सूत्र था, उसी लट की अनुवृत्ति ला करके हम नीचे षष्ठी में उसको बदल सकते थे, और दो बार आवृत्ति भी होती है, ऐसा भी कई जगह देखा गया है। तो वहां लट के स्थान पर कह सकते थे, वहां पीछे से ला करके व्यक्ति विपरिणाम करके, फिर भी सूत्र में लट है दोबारा कहा गया है। तो जब अधिक कोई बात कही जाती है तो अधिक अर्थ भी निकलता है उससे, शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम भवति, तो अर्थ की अधिकता क्या हो गई कि प्रथमा के साथ भी समानाधिकरण होता है तब भी क्षत्रिय और शानच का प्रयोग मिलता है। उसी का प्रपंच फिर आगे भी, ये संबोधने च है, प्रथमा ही तो है वो, तो उसी का प्रपंच माना जाएगा वो, क्योंकि जब सिद्ध हो जुआ लटह कहने से दोबारा सिद्ध हो गया और फिर भी संबोधने च सूत्र है, तो ये क्या है, प्रपंच, उसी का विस्तार। तो अर्थ हो जाएगा कि लटह स्थाने लटह स्थाने क्षत्रिय शानचो आदेशो भवतः, ये तो इतना अंश अलग हो गया, लेकिन अप्रथमा समानाधिकरणे जो कहा गया साथ में, तो अप्रथमांतेन समानाधिकरण्यम स्यात्, प्रथमा से भिन्न किसी अन्य विभक्त्यंत के साथ समान अधिकरण समानाधिकरण्य होना चाहिए, ऐसी धातु से जो लट लकार आएगा पूर्व सूत्र से, उस लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच हो जाएंगे। और ये असरूप हैं ये लट और क्षत्रिय और शानच, तो यहां कोई अपवाद वाली बात भी नहीं है, कोई कहे कि जब पूरा आदेश ही कर दिया तो लट का प्रयोग कहां होगा फिर, लट का प्रयोग कहां हो पाएगा फिर, क्योंकि वहां तो क्षत्रिय शानच कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूर्व सूत्र भी अपना कार्य करेगा और हम इसको भी ले सकते हैं। तो यहां पर पचंतम देवदत्तम पश्य, तो पचंतम में जो हम लटलकार लाए पहले पच धातु से, उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय करते समय, यहां यह ध्यान रखना है कि धातु जो परस्मी पद की मान रहे हैं, अगर हम लह कर्मणि से भावे चाकर्म के भ्य सूत्र से लकार लाने के बाद यदि परस्मी पद में लाए हैं लकार, ठीक है ना। तो वहां पर क्षत्रि करेंगे लह परस्मी पदम, और आत्मने पद मान रहे हैं, धातु अनुदात है ठीक है ना, या स्वरितेत है, उस अवस्था में क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर, जैसे पच है ये, स्वरितेत है ये, दुपचष पाके, तो वहां आत्मनिपद जब करेंगे तो उस अवस्था में शानच आएगा। तो क्षत्रिय शानच में ये भेद रहेगा, परस्मी पद में क्षत्रि, आत्मनिपद में शानच। तो यहां जब पच के स्थान पर लट लकार लाए, लट के स्थान पर जब क्षत्रि करने लगे, तो उस अवस्था में देखा गया कि ये जो शब्द बनेगा, ये शब्द जिसको कहेगा, जो क्रिया के साथ जिसका संबंध जोड़ेंगे हम, देवदत्त के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो देवदत्त, यहां पता है हमें कि हम द्वितीय बोलेंगे यहां पर देवदत्तम, तब ये क्षत्रिय प्रत्यय होगा। ऐसे ही तृतीय में, अन्य किसी व्यक्ति में भी। और ये जो प्रत्यय हैं क्षत्रिय और शानच, ये दोनों शित हैं, तो शित होने से सार्वधातुक, पित न होने से नित, ठीक है। ये दो धर्म इसमें और जुड़ जाएंगे अब, तो नित भी रहेंगे ये और सार्वधातुक भी रहेंगे। कर्ता में तो हुए ही हैं ये, तो कर्ता वाची सार्वधातुक, ये बात तो घटी ही गई, भूंगित होना एक अलग बात हो गई। तो जिस गण की धातु है उस गण का विकरण भी आएगा फिर, जिस गण की भी होगी, ये आगे सब ध्यान रखना है। और भी प्रत्यय आगे आएंगे इस प्रकार के, तो ये दिवादी गण की है तो शप भी आएगा, तो पच है, आगे शप का अ है, फिर क्षत्रि का अत है, दो अकार हो चुके हैं, अतो गणे लगाना ही है हमें। अब इसमें गुण की तो प्राप्ति है नहीं जो रोकेंगे, तो नित वाला धर्म भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। और दूसरा यह है कि विकरण करने के बाद जो अंग बनेगा, यदि वह अंग अकारांत बन रहा है, ठीक है ना, चलो यहां तो खैर वही लगाएंगे सीधे उगित होने के कारण से, क्योंकि क्षत्रि में री की संज्ञा हुई है, तो री की संज्ञा होने से ये उगित हो गया, उगित होने से सर्वनाम स्थान प्रत्यय जब आगे आएगा तो नुमागम भी होगा, और नुमागम मित है, तो मित होने से जो क्षत्रि का अत है उसके बीच में फंस जाएगा अंत, पच शप का अ और अंत, अतुगुणे लगा करके पचंत, और आगे अम प्रत्यय है तो पचंतम, पचंतम तृतीय है तो पचता, ठीक है ना, वहां सर्वनाम स्थान नहीं है तो नुमागम भी नहीं हुआ, तृतीय कट्टा जुड़ गया, तो पचंतम देवदत्तम, पचमानम देवदत्तम, क्योंकि उभय पद की है ये, शानच भी कर लिया, और शानच करेंगे तो वहां पर विकरण करने के बाद वहां देखेंगे कि अकारांत अंग बन रहा है या नहीं, तो अकारांत अंग बन गया ये, तो मुख आगम करेंगे किससे, आने मुख, तो आने मुख में मुख आगम तो कित है, तो कित होने से कहां जाना चाहिए, ये कहां होगी इसकी स्थिति, तो फिर अंत में कहां है ये, आन के अंत में आए फिर, तस्मात इत्युत्तरस्य तस्मात इत्युत्तरस्य, तो आन में षष्ठी हो जाएगी ना, आनस्य, जैसे ह्रस्व अनुदैर्ध्य को नोट करते हैं नहीं, तो आमी, आमी परतः, तो आम को ही तो होता है नोट, तो आने परतः, तो आन को नोट होगा, यहां पंचमी नहीं है, षष्ठी है इधर, अतः में तस्मात इत्युत्तरस्य कहां लगता है, जहां पंचमी और सप्तमी होती हैं, ध्यान रखो सदा, और जहां षष्ठी और सप्तमी है वहां नहीं लग पाएगा तस्मात इत्युत्तरस्य, तो इसलिए यहां पर अकारांत अंग, ठीक है ना, अकारांत अंग जो है यहां षष्ठी है, अकारांतस्य अंगस्य मुख आगम भवति आने परतः, तो अकारांत अंग के अंत में आएगा आद्यंतु टकितो, पचमानम पठता, आसीन शब्द में। अब यहां आस धातु से जब शानच किया, आत्मनेपद की है इसलिए शानच करेंगे लट के स्थान पर, तो आस आन शब्द आएगा, यहां हट जाएगा क्योंकि अदादिगण की है ये। अब अदादिगण की है, शब्द भी हट गया तो अकारांत अंग तो रहा नहीं है, तो आने मुख वाली बात भी समाप्त हो गई। लेकिन अब इसके लिए फिर सूत्र अलग से बनाया, एक ही शब्द को बनाने के लिए, एक ही शब्द को बनाने के लिए सूत्र है ई दासह, तो आसह ईत। अब यहां आसह में पंचमी है, ठीक है ना, आस से उत्तर, अब पंचमी है तो अब षष्ठी में बदल जाएगा, नहीं आनह, आनस से हो जाएगा, तो आनस्य जब वो षष्ठी में बदला, अब क्या करेंगे, आधे परस्य। ये सब उदाहरण आया था वहीं पर ही, उन्हीं सूत्रों में होगा ये, आधे परस्य लगाएंगे, नहीं तो लोनते से लगने लगेगा फिर, है ना, में जो आ है आन के, ना में जो आ है उसको ई होने लगेगा फिर, तो आधे ही परस्य लगाते हैं फिर, तो आन के आकार को ईकार होगा, आसीन आसीन आय देही। तो इस तरह से ये बन जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये और बहुत प्रयोग होता है शत्रंत शब्दों का, शानस का तो कम होगा, शत्रंतों का तो बहुत ही होता है। प्रथमा का उदाहरण, प्रथमा का उदाहरण, ये तो बिल्कुल ही वैसी बात हो गई कि सूत्र कुछ कह रहा है हम विपरीत धारण रखे वहां पर, ये तो जो लाएगा, ये तो जो लाएगा उदाहरण, ये द्वितीय वृत्ति का विषय बन जाता है ना, काशिका में आएगा। और अगर कोई प्रथम वृत्ति पढ़ते पढ़ते भी उदाहरण लाता है कि आप कहते हो प्रथमा के साथ होगा तो नहीं होगा, लेकिन ये तो शब्द मिल रहा है हमें, तब कहा जाएगा कि देखो लटा हमें लट दोबारा कह दिया गया इसलिए हो गया। यहां तो सूत्र से जो सामान्य रूप से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को घटित करते हुए उदाहरण दिए जाते हैं प्रथमा वृत्ति में, वो तो प्रतिदान बन जाएगा वैसे तो फिर, लेकिन वहां जब दिखाएंगे हम प्रथमा तब करेंगे समाधान। ये तो ये तो आबेल मुझे मार वाली बात हो गई फिर तो हम खुद ही आपत्ति खड़ी कर रहे हैं सूत्र के अर्थ में। तो आगे है संबोधने च, संबोधने सप्तमे कुछ नान्तम ज्यापदम। अब यहां पर जो कहा गया है तो स्पष्ट है, यही सामान्य अर्थ यही होगा कि पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। अब ये नहीं कहा जाएगा यहां पर लटा हमें दोबारा कह दिया गया इसलिए हो जाएगा, ये सब आगे की बातें। तो संबोधने विषय, अब संबोधन विषय इसलिए बोलते हैं कि संबोधन कोई कारक तो होता नहीं है, एक विषय ही बनता है, विषय इसलिए है कि किसी का आवाहन आवाहन किया जा रहा है। तो संबोधने च विषय लटह स्थाने क्षत्रिशानच आदेशो भवतः। तो संबोधन में यहां पर जो रूप चलाते हैं हम प्रथमा में, पचन पचंतौ पचंतः, ऐसे ही यहां पर भी, तो यहां कैसे बनाएंगे, पच शब का अ है, क्षत्रिय का अत है, अतुगुणे लगा करके पचंत इतना तो बना, अब आया सुप्रत्यय, सुप्रत्यय लाने के बाद ही करेंगे नुम, तो सुप्रत्यय जो आगे बैठा हुआ है वो कौन हटाएगा उसको, वो तो हटेगा ना, हटा तो वहां भी है जो प्रथमा व्यक्ति में पचन शब्द है, वहां भी तो सु हटा है, तुमने क्या कह दिया, इंग्रस्वा संबुद्ध क्यों बोल दिया है, क्या क्या क्या मतलब है उसका यहाँ पर। तो हलिया दिव्यो दीर्घात होते सिप्रक्तम हल, ठीक है ना, हलंत से आगे सुप्रत्यय नहीं रहता तो सुप्रत्यय हट गया। अब सुप्रत्यय हट गया तो फिर नकार का लोप भी तो होना चाहिए अब अंत में, क्योंकि पहले तकार हटाएंगे संयुगांतस्य लोपः, संयुगांतस्य लोपः से तकार का लोप हो गया, नहीं फिर नकार का लोप, नंगी संबुद्ध हो सूत्र है ना, तो नी प्रत्यय आगे आता है और संबुद्धि है, ये संबोधन का एक वचन है संबुद्धि, तो वहां नकार का लोप नहीं होता है। तो हे पचन हे पचमान इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज और है, यहां क्योंकि कोई कह सकता है फिर कि हम फिर प्रथमा में कैसे करेंगे, जो प्रथमा व्यक्ति आती है पचन पचन तो पचनत, वहां नकार के लोप को कैसे रोकेंगे? हाँ, पूर्वत्रा सिद्धम जो है ना, पूर्वत्रा सिद्धम यहाँ पर संयुगांतस लोप वाला जो लोप है वह सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ यहाँ जो है ना सुप्रत्यय, तो सुप्रत्यय जैसे हमने कहा कि हम हल्या दिभ्यो दी घास प्रियतम हल इससे हटा सकते हैं, और समोर नपुंसकात नपुंसक लिंग से उत्तर सुवरम का लुक हो जाता है, नहीं सुवरम का लुक हो जाता है नपुंसक से उत्तर, और वो है लुक, ठीक है ना। लेकिन वो नपुंसक में लगेगा, यहाँ तो लगेगा नहीं, ये तो सामान्य शब्द ही है, ये तो पुल्लिंग में चल रहा है, यहाँ पर नपुंसक में तो बनेगा, फिर वहां तो नुमागम भी नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा ही नहीं बनेगी, वो तो पचत बनेगा, पचत बनेगा वहां पर, ये तो पुल्लिंग का ही है, तो यहाँ तो इसी से हटाएंगे हल्या दिव्य दीर्घा सूत्र से त्रिक्तम हल। तो इस तरह से नंगी संबुद्धो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, वैसे वो अन्य किसी प्रयोजन के लिए है सूत्र वो, और हम ये भी कह सकते हैं कि संयुक्त से लोप से जो लोप किया था अंत में तकार का, तो असिद्ध प्रकरण में होने के कारण से इस सूत्र की दृष्टि से वो असिद्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये जो नकार का जो लोप होता है ना, ये तो ये यहाँ बता दिया गया है कि ये कहाँ कहाँ पर असिद्ध होता है, जैसे पूर्वोत्तरा सिद्धम के आगे ही सूत्र आता है कौन सा, ये इसी सूत्र के लिए है, नलोप प्रातिपदिकांत से सूत्र से ही जुड़ा हुआ है ये। चलो ये विषय और बहुत फैल जाएगा, अभी इतना ही समझ लो कि नंगी संबुद्धो भी कह सकते हैं और असिद्ध प्रकरण में होने के कारण से भी वो असिद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर तकार दिखाई देगा उसको, नकार लोप नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया संबोधनेच। अब जो आगे सूत्र और भी आ रहे हैं है ना, अगला जो सूत्र आ रहा है ये भी क्षत्रिय और शानच ही करता है, इधर संबोधन में कह ही दिया गया, लेकिन सामान्य जो प्रथमा व्यक्ति होगी वहां क्योंकि अप्रथमा समानाधिकरण ने कहा है, तो वो सामान्य रूप से ऐसे प्राप्त नहीं होता है जब तक विशेष व्याख्या न की जाए, तो उसके लिए फिर एक अन्य सूत्र, इसको भी हम प्रपंच के रूप में ले सकते हैं, जब जबकि हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि प्रथमा के साथ समानाधिकरण होने पर भी क्षत्रिय शानच हो जाते हैं तब, और ऐसा नहीं करेंगे अर्थ, तो ये फिर एक अप्राप्ति वाला सूत्र रहेगा, यानी प्राप्ति नहीं थी प्राप्ति करनी है हमें, उसके लिए फिर सूत्र आया लक्षण हेतु हो क्रियाया, लक्षण हेतु हो सप्तमी द्विवचनांतम क्रियाया षष्ठी एक वचनांतम। दो शब्द हैं लक्षणम च हेतुश्च। अब लक्षण और हेतु, तो लक्षण हम उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ लक्षित किया जाता है, हेतु कहते हैं कारण के लिए, और सूत्र में सप्तमी दी हुई है इसमें, तो तात्पर्य होगा इसका अर्थ, इन इन अर्थों में, तो लक्षण हेतु हो अर्थयो हो वर्तमान धातु हो लटह स्थाने क्षत्रिय शानचो आदेशो भवतः, अर्थात जिस धातु से हम लट लकार लाए हैं उसके स्थान पर क्षत्रिय और शानच करने से पहले हमें यह देखना है कि वह धातु किसी और का लक्षण तो नहीं बन रही है। अगर लक्षण बन रही होगी या कारण बन रही होगी तब यहां पर यह सूत्र क्षत्रिशानच आदेश करेगा। जैसे उदाहरण में कोई बच्चा भोजन कर रहा है, अब भोजन करने की क्रिया को कि किस तरह से भोजन कर रहा है ये बताने के लिए एक क्रिया हमने और बोली, तो अन्य क्रिया जो बोली है और उसकी स्थिति बताई जा रही है भोजन करते हुए की, तो अब वो जो धातु दूसरी बोलेंगे वो क्या बन जाएगी, लक्षण। वो लक्षित कर रही है किसी अन्य क्रिया के लिए, तो भोजन क्रिया का लक्षण बनी वो कि सोते सोते भोजन कर रहा है, लेटे हुए भोजन कर रहा है। तात्पर्य कहने का ये सोने में तो नहीं कर पाएगा, सोते समय तो मुख ही नहीं चलेगा। लेकिन होते हैं बहुत से बच्चे ऐसे कि बच्चा सो रहा है, माँ दूध पिला रही है, उसको पी जाता है पूरा दूध, ऐसी निद्रा में ही पूरा दूध चम्मच से या उसकी जो बोतल लगा देते हैं ना निपल लगा करके, वो पीता रहेगा बच्चा, और सो भी रहा है और दूध भी पी रहा है। लेकिन वो एक स्वप्नावस्था जैसी होती है। तो यहां शयानो भुंगते बालह, यहां लेटना अर्थी ही लेंगे कि बालक जो है वो लेट करके लेटे लेटे अवस्था में भोजन कर रहा है। तो प्रथमा के साथ देखो है सामानाधिकरण ने, तो उससे प्राप्त नहीं था लटह क्षत्रिय शानचा सूत्र से, इसने कर दिया। तो शी धातु से यहां पर अब क्योंकि क्षत्रिय और शानच दोनों आदेश कर रहा है ये, लेकिन शी धातु आत्मनिपद की है, नित है ना, शींग स्वप्न, तो क्षत्रि तो हो नहीं पाएगा, शानच ही हो सकता है यहां तो। और दूसरा ये अदादिगण की है, तो ध्यान रखना है कि शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, लेकिन शानच प्रत्यय तो ये नित भी है, बताया था मैंने, क्षत्रि हो या शानच हो ये तो नित भी होते हैं ना सार्वधातुकों पे, तो गुण कैसे हो गया शी को। बार बार उलझ जाते हो ना ऐसे। तो शींग सार्वधातु के गुण, सूत्र अलग से बना दिया है पांडे ने, इसी काम के लिए है वो, नहीं तो हम शेते शयाते शेरते में कैसे गुण करेंगे, क्योंकि आत्मनिपद के तो सारे ही प्रत्यय तो होते हैं। और देखो सब जगह गुण हो रहा है, शेते शयाते शेरते सब जगह है गुण। तो शींग सार्वधातु के, बस उसकी शर्त क्या है, सार्वधातुक होना चाहिए बस, और सूत्र सार्थक ही तब होगा। अगर हम ऐसा सार्वधातुक लें जो अंगित न हो तो सार्वधातुक आधातुक गुण नहीं कर लेगा, वही कर देता वो तो, और फिर भी इससे कर रहे हैं। इसका तात्पर्य जहां प्राप्ति नहीं है, जहां निषेध हो रहा है वहां भी हो जाएगा। तो शी को गुण शे अयादे शयान, अब यहां मुख आगम हो नहीं पाएगा क्योंकि अकारांत अंग नहीं है। ऐसे ही तिष्ठन मूत्रयति पाश्चात्य, अब पाश्चात्य व्यक्ति को ले लें या पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने वाले बहुत से भारतीय भी हैं, खड़े होकर के लघु शंका करते हैं, तो उनके लिए यहां पर जो लघु शंका की क्रिया है उसका लक्षण बना, स्था धातु को कहते समय उसका लक्षण बताया जा रहा है कि खड़े होकर के कर रहा है। तो यहां स्था से क्षत्रिय प्रत्यय हो गया, ये परस्मी पद की है तो क्षत्रिय हो गया, और क्षत्रिय के सार्वधातुक होने के कारण से कर्ता में हुआ ही है ये प्रत्यय, तो शित होने से यहां पर स्था को तिष्ठादेश भी हो जाएगा, फिर पाघ्राधमा स्थामना, और शप भी आएगा, अतुगुणे लगाएंगे तो तिष्ठन। आगे दिया हेतु का उदाहरण, अधियानो वसति, अब यहां पर वसन क्रिया मुख्य बात है कि वसन क्रिया रहने का जो कार्य कोई कर रहा है, छात्र है कहीं पर रह रहा है, प्रश्न उठा भाई तुम यहां क्यों रह रहे हो, ना तुम्हारा घर है यहां पर, कोई संबंधी भी नहीं है, परिवार नहीं है, यहां रहने से क्या तात्पर्य है, अब वो कारण बताएगा, तो कारण उसने बताया अध्ययन, तो हेतु हो गया ये, उसमें क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। अब क्योंकि इंग धातु भी आत्मनिपद में चलती है तो शानच करेंगे, क्षत्रिय तो नहीं करेंगे। तो अधियानः, अब इसे कैसे बनाएंगे, अधि हटा दो तो ईयानह, ईयानह ये क्या है, इंग अध्ययन ई धातु, अधाधिगण किया तो शब्द तो रुक नहीं पाएगा, शानच का आन है और ङित है शानच, तो गुण भी नहीं हो पाएगा, तो यण की प्राप्ति होने लगी। इको यणची अचिष्णु से ईयंग हो गया। अब ये ई के ई नहीं है, अभी ई का ई की जगह क्या हो गया, ई और आन है आगे जोड़ दो ईयान, इधर अधि है अकह सवर्ण दीर्घा, अधि यानो वसती, कोई भ्रमण कर रहा है, कारण उपदेशक है, वो उपदेशक है तो फिर स्थान स्थान पर जाना ही पड़ेगा उपदेश करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, तो यहां हेतु बन गया उपदेश करना, उपदिशन भ्रमति, ये उसकी है तुदादि गण की। तो श प्रत्यय तो आएगा लेकिन दिश को गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि श प्रत्यय ङित है, इसलिए अतुगुण यहां भी लगाएंगे। अब ये जो दोनों प्रत्यय थे, आदेश कहेंगे इनको, प्रत्यय तो स्थानीय वत् से हो जाएंगे, कि क्षत्रिय और शानच, ये जो दोनों आदेश हैं इनका पाणिनि ने एक यहां पर नाम रखा संक्षेप में कहने के लिए, नहीं तो बार बार बार बार ये क्षत्रिय शानच क्षत्रिय शानच इतना बड़ा शब्द बोलना पड़ेगा, फिर कहीं कार्य लेना है इनसे। तो आगे सूत्र आया संज्ञा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र कहीं भी आ सकते हैं, आगे कुछ ही आएंगे कहीं कहीं पर, प्रथम पाद में सबसे अधिक हैं, आगे तो कहीं कहीं मिलेंगे। तो तव प्रथमा द्विवचनांतम सत प्रथमी क्वचनांतम, अब यहां पर हम अनवर्थ संज्ञा नहीं करेंगे क्योंकि छोटी संज्ञा है ये, कहीं अस धातु से बनाने लगे और उसमें सत्ता अर्थ निकालने लगे, ऐसा नहीं, बस सत शब्द है। तो तव, अब तव से सर्वनाम शब्द है तो पीछे का ले लेंगे, द्विवचन है तो दोनों प्रत्यय हो गए, कि तव क्षत्रि शान चौ सत संज्ञको भवतः। अब यहां तव कह करके एक निर्देश भी कर दिया गया है, सीधा संकेत दे दिया कि केवल मात्र यही प्रत्यय, प्रत्यय यानी प्रत्ययांत नहीं, प्रत्यय, नहीं तो प्रत्यय में क्या होता है नियम कि प्रत्यय जब ग्रहण करते हैं तो प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स प्रत्ययो भेत तदादेश तदंतस्य च ग्रहणम भवति, तो ऐसा नहीं, ये सर्वनाम शब्द स्वयं बता रहा है, नहीं तो हम केवल सत भी कह सकते थे, अनुवृत्ति आई ले लेते ऊपर से आई रही है लेकिन तव कह करके एक सीमा बांध दी कि केवल मात्र प्रत्यय, प्रत्यय का ही नाम सत होगा, प्रत्ययांत का नहीं। तो संज्ञा करने से वही है संक्षेप का लाभ हो जाता है, जैसे ब्राह्मण से कुर्वन में यहां पर ब्राह्मण शब्द में जो षष्ठी आ रही है, नहीं ये समास की प्राप्ति हो रही है, षष्ठी समास की, ब्राह्मण से कुर्वन, तो षष्ठी समास को रोकने के लिए जो सूत्र हैं, उसमें सूत्र आता है ना पीछे दूसरे अध्याय में दूसरे पाद में कि पूर्ण गुण सुहित अर्थ आगे सत अव्यय तव्य समानाधिकरण, तो सत शब्द जो वहां पर आ रहा है वो इन्हीं दोनों प्रत्ययों की ओर संकेत कर रहा है। तो वहां पर सत का अर्थ हो गया क्षत्रिय और शानच। अब वहां जो सत शब्द कहा है वो क्योंकि प्रत्ययों का नाम है, अब तदंत विधि हो जाएगी वहां जाकर के, यानी क्षत्रिय शानच प्रत्ययांत के साथ में समास नहीं होता, तो समास नहीं हुआ ब्राह्मणस्य का। क्री धातु उभय पद की है डुकरे करणे, तो क्षत्रिय का भी उदाहरण बन गया कुर्वन और शानच का भी बन जाएगा कुर्वाण। अब यहां पर कुर्वन में क्योंकि तनादि गण की है तो ऊ प्रत्यय भी आएगा, क्री ऊ और अत, अब क्या करेंगे क्री ऊ अत, तो ऊ के कारण से क्री को गुण भी हो जाएगा क्योंकि ऊ तो ङित है नहीं, लेकिन ऊ को गुण नहीं हो पाएगा क्योंकि क्षत्रिय ङित है, तो क्री को गुण हो गया कर बन गया, लेकिन ऊ का क्या करें, अब का क्या करें? यहां तो ऊ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से। आकार नहीं, वकार यण में यण हो गया है ना, तो कर उ और कर में जो काम है आ है, यहां पर इसको उकार करेंगे। ये कल भी बताया था मैंने, कर में जो काम है आ है इसको उकार किससे करेंगे? अत उत सार्वधातु के ऊपर है, नित्यम करोते है ये च, तो ये च तो यकारादि प्रत्यय परिणते करता है, जैसे कुरियात कुरियाताम कुरियुः, और अत उत सार्वधातु के, सार्वधातु के प्रत्यय जब आ गया, क्योंकि ये च ने तो लोप कर दिया, ऊपर से लोप चल रहा है, लोपश्चास्यान्यतरस्याम मोह, फिर नित्यम करोते है ये च, तो नित्यम करोते है और ये च, ये तो ऊ प्रत्यय का लोप कर रहे हैं दोनों सूत्र, लेकिन अत उत सार्वधातु के ने यहां पर जो काम अ है ठीक है ना, उसको उकार कर दिया है, तो कुरु अत यण करके कुर्वत, ऐसे ही कुर्बाण वहां भी ऐसे ही होगा। तो एक तो ये हो गया सत का प्रयोजन, पूर्ण गुण सहितार्थ से षष्ठी समास को रोकने के लिए। दूसरा सत शब्द का प्रयोग तीसरे पाद में आएगा इसी अध्याय में, कि लिटह सद वाह, क्योंकि यहां जो है ये क्षत्रिय और शानज ये होते हैं लट के स्थान पर, लेकिन तीसरे पाद का जो सूत्र है वहां पर लट के स्थान पर भी ये आदेश होते हैं। संज्ञा तो नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारी संज्ञा है ना, उस संजन तक, जैसे नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा वाला ही वहाँ शब्द एक संज्ञा शब्द रखा है नदी, तो भी एक क्षत्रिय है प्रत्यंत, और ये साहचर्य से युगल उसका ग्रहण किया जाएगा क्षत्रिय और शानस, तो नदी, तो नदी शब्द है ना, एक सत शब्द कौन सा है जिसकी संज्ञा कर रहे हैं हम सत, क्योंकि नदी में तो ये कह सकते हैं कि नदी संज्ञा भी है और नदी की भी नदी संज्ञा होती है, यहां ऐसे कैसे कह पाएंगे कि सत संज्ञा भी है और सत की भी सत संज्ञा होती है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। हाँ क्षत्रिय का तो अत बचता है, सत तो बचता नहीं है, हम उसमें से भी कोई भाग निकाले सत जैसा वो भी नहीं निकल पा रहा है, तो सार्थकता इसमें नहीं देखी जाएगी, छोटी संज्ञा है इसलिए। तो लिट के स्थान पर भी जब कहा कि लिट सदवा, तो वहां भी सत कह करके ये दोनों प्रत्यय गृहित हो जाएंगे, और लिट के स्थान पर भी क्षत्रिय करेंगे तो करिष्यन, शानच करेंगे तो करिष्यमाण, समास का निषेध वहां भी हो जाएगा, ब्राह्मण से करिष्यन, ब्राह्मण से करिष्यमाण। आगे है पूंग यजो हो शानन, पूंग यजो हो षष्ठी द्विवचनांतम, शानन प्रथमैक वचनांतम। अब ये जो अभी तक जो लट का अधिकार चल रहा था कि लट पहले लट लकार किया गया, फिर लट के स्थान पर क्षत्रिय शानच किए गए, और फिर उनका नाम रख दिया गया, यहां तक ये तो प्रकरण हो गया पूरा। लेकिन अब जो आगे अन्य प्रत्यय आ रहे हैं, शानन है, चानश है इत्यादि, तो वर्तमाने का तो अधिकार चल रहा है, वर्तमान काल में तो ये प्रत्यय होंगे, लेकिन ये लट के स्थान पर नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि लट के स्थान पर करने से कुछ आपत्तियां आती हैं, स्वर संबंधी भी कार्य होते हैं, जैसे लकार के स्थान पर हम कोई प्रत्यय करते हैं और वो होता है सार्वधातुक, तो ल सार्वधातु का मनदात महीन मंगो सूत्र सुना होगा, तो ये स्वर संबंधी जो सूत्र है ना ये भी प्राप्त होने लगते हैं, और हम स्वतंत्र प्रत्यय रखते हैं शानन को, तो वो स्वर वाला कार्य तो यहां नहीं हो पाएगा संपन्न। बाकी और कार्य तो होंगे, क्योंकि सिद्ध होने से सार्वधातुक है और कर्तरीकृत से कर्ता में भी होंगे ये सारे प्रत्यय। तो कर्तावाची सार्वधातुक जब ये दो बातें मिल जाती हैं तो फिर जिस गण की धातु है वो विकरण भी आएगा, वो काम तो ज्यों के त्यों होने हैं सब। और कौन सा कार्य? हाँ, मुखागम वगैरह वो तो खैर होना ही है। और दूसरा ये है कि कहीं गुण की प्राप्ति, जैसे यहाँ तो पुंग और यज है, यहाँ तो दो ही धातुएं हैं, ये गुण वाली बात भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पुंग में गुण होगा भी तो वो तो सबको मान करके होगा ना, शानन को मान के नहीं, क्योंकि शानन तो नित कहलाएगा शित होने से, अपित और शित होने से नित बन जाएगा ये, लेकिन नित बन के ये कर कुछ नहीं पाएगा यहाँ पर इन दोनों धातुओं में, क्योंकि दोनों भुवादिगण की है, ये पुंग धातु है ना, ये भुवादिगण की है, ये पुंग पवन है, और जो स्वादिगण वाली है वो है पुंग, पुई पवन है, पुनाति जिसका बोलते हैं ना रूप, तो पुनाति का भी अर्थ वही है पवन है, वहां भी पुंग पवन है, वहां पुई पवन है, तो पुनाति पवित्र करता है, ये भी पवित्र वाला ही है एक तरह से, पुई पवन है, पुंग पवन है, ये आत्मनिपद की रहेगी सदा, क्योंकि इंगाकार लगा हुआ है इसमें। तो पुंग यज इत्यताभ्याम धातुभ्याम वर्तमाने शानन प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से ये शानन प्रत्यय है, आदेश नहीं है, लट लकार से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से वर्तमान काल में सीधा ये प्रत्यय हो गया है, और अर्थ वही ले लेंगे जो धातु का अर्थ है, यानी पवित्र करने वाला ऐसे बोल दो, जैसे प्राय करके हम बोलते ही हैं, जैसे ऋणबुल त्रिचौ तो वाला वाला कह के बोलते हैं। अब क्योंकि यहां पर काल भी साथ में जोड़ा गया है, वहां तो काल नहीं था अणुल त्रिचौ में, लेकिन यहां काल जोड़ा गया है, तो यहां साथ में यह भी ध्यान रखना है, ठीक है पवित्र करने वाला है लेकिन वो पवित्र करता भी है, कर भी रहा है। तो पवमान ऐसे ही यजमान, तो नित्य प्रति यज्ञ करता है तो यजमान हो गया वो। तो यहां पर पू को गुण करके शब के कारण से ये अकारांत अंग बन गया है, यज भी अकारांत अंग बन गया शब के कारण से, इसलिए आने मुख लग गया दोनों स्थानों पर। अकारांत अंग नहीं बन पाता तो आने मुख नहीं लग पाता। तो पवमान यजमान देखो बिजली कब तक चलती है, बहुत थोड़ी सी रह गई है बैटरी। आगे ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु चानश, ताच्छील्य वयोवचन शक्तिषु सप्तमी बहुवचनांतम चानश प्रथमेक वचनांतम, इनमें समय सप्तमी है, समास कर लेंगे द्वंद्व, ताच्छील्यम च वयोवचनम च शक्तिश्च, तीन अर्थ लिए गए हैं। ताच्छील्य शब्द पीछे भी आ चुका है, आगे भी आएगा, तो ताच्छील्य उसका स्वभाव होना, तस्य शीलम तच्छीलम तच्छीलस्य भावः ताच्छील्यम, तो ताच्छील्य वयोवचन शक्ति इत्येतेष्वर्थेषु वर्तमानात् धातोः वर्तमाने काले चानश प्रत्ययो भवति। अब यहां पर ताच्छील्य में तो स्वभाव देख लिया गया कि जिस धातु से हम प्रत्यय करेंगे उस धातु का जो अर्थ है तो वो वहां पर उसका स्वभाव कहलाएगा, उस क्रिया को करना। वयोवचन में जिस धातु से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसका जो अर्थ है, उस अर्थ से किसी की आयु का पता चलता है। शक्ति तो सामर्थ्य हो ही गई कि जिस धातु का हम प्रयोग करेंगे उस धातु का जो अर्थ है उस अर्थ को करने की उस व्यक्ति में सामर्थ्य है। तो तीन प्रकार की बातें हैं, जैसे यहां पर कति इह मुंडय मानाह, तो मुंडय मानाह, अब मुंडन कोई करता है, जैसे अनमोल को देखो बार बार, तो क्या है स्वभाव ताच्छील्य हो गया, मुंडन अच्छा लगता है बार बार, बाल नहीं अच्छे लगते किसी को, कोई ऐसे हैं जो जटाधारी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बहुत मिल जाएंगे ऐसे जटाधारी ब्रह्मचारी, तो वहां पर उनका स्वभाव वैसा है जटा रखने का, किसी का मुंडन का स्वभाव है, तो यहां पर कितने मुंडन स्वभाव वाले हैं, ये तात्पर्य है कहने का। मुंडन किए हुए हैं का तात्पर्य मुंडन जिनका स्वभाव करने का, ऐसे कितने हैं यहां पर छात्र ले सकते हैं या कोई भी। तो मुंडय माना है शब्द बनाना है, मुंडय मान। तो शब्द क्या है मुंड, ये धातु तो है नहीं कोई, मुंड है ना प्रातिपदिक अलग से, तो वहां सूत्र पीछे आ चुका है मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हल कल कृत तुस्ते भ्यो इणिच, वहां अणिच प्रत्यय कहा गया है। और उसी सूत्र से ही संबद्ध एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है कि तत् करोति तदाचष्टे, वार्तिक कह लो या गण सूत्र कह लो धातु पाठ में आया हुआ है। तो करोति और आचष्टे इन अर्थों में अणिच प्रत्यय किसी भी प्रातिपदिक से हो जाता है, वहां चलो गिना दिए गए केवल थोड़े से ही हैं मुंड आदि, लेकिन वहां भी हम किस अर्थ में करेंगे अर्थ तो नहीं बताया है सूत्र में, तो फिर वहां पर करोति अर्थ ले सकते हैं मुंडम करोति। तो मुंड शब्द से करोति अर्थ को कहते हुए अणिच प्रत्यय ले लिया। अणिच प्रत्यय जब करते हैं तो प्रातिपदिक से अणिच होता है, तो एक नया नियम पीछे आ चुका है सब ये कि उस हम अणिच को इष्ठन के समान मानते हैं अगर प्रातिपदिक से किया है तो। णौ इष्ठवत प्रातिपदिकस्य, णाव इष्ठवत प्रातिपदिकस्य, तो इष्ठन के समान मानेंगे। तो जो कार्य इष्ठन पर रहते होता है वही कार्य अणिच पर रहते भी होगा, तो इष्ठन पर रहते क्या होता है टी भाग का लोप हो जाता है टेह सूत्र से, तो रिष्ठे में यह सु आगे टेह, तो टेह में अनवृत्ति आ रही है इष्ठन इमनिच इयसुन इनकी। हमारा तात्पर्य इष्ठन से है कि इष्ठन पर रहते अगर टी भाग का लोप है तो इणिच पर रहते भी हो जाएगा। तो मुंड के आकार को हटा दो, इणिच का ई मिला दो मुंडी, अब ये बन गई धातु सनाध्यंता धातवा। इससे यहां पर फिर अब क्योंकि इण्यंत है तो हेतु मति से हम दोनों आत्मनिपद परसी पद दोनों ला सकते हैं, क्रिया का फलकर्ता को मिल रहा है यहां पर भाई जिसने मुंडन किया है लाभ उसी को होना है उसका, तो आत्मनिपद ही आएगा, आत्मनिपद आएगा तो हमने शानच कर लिया फिर, नहीं ये चानश, हाँ आत्मनिपद से कोई संबंध नहीं इसका क्योंकि ये तो प्रत्यय है अलग से, आत्मनिपद से कोई संबंध नहीं है, गलत बोल गया मैं। तो चानश का आन बचा मुंडी आन, लेकिन शित होने के कारण से सार्वधातुक कर्ता में भी है ये, तो फिर शब तो आएगा ना, अब शब तो आएगा, तो शब आकर के मुंडी को गुण होकर के मुंडे अयादेश मुंडय, अब ये हो गया आकारांत अंग, तो मुखागम भी हो जाएगा फिर आने मुख से मुंडयमान। भूषयमान में तो धातु ही भूष है, भूष अलंकार है चुरादिगण की है, तो चुरादिगण से निच कर लेंगे चुरादिभ्यो निच, और ठीक उसी प्रकार से सारे कार्य, तो भूषयमान न कुणा हो जाएगा। तो कति है भूषयमान है, बहुतों का स्वभाव होता है सजने का बार बार, सज्जा पे अधिक ध्यान रखते हैं बहुत से लोग, तो ये स्वभाव अर्थ में चल रहा है। वयोवचन में अवस्था देखी जाएगी, अब कवच धारण करने की क्षत्रिय का बच्चा है तो एक युवावस्था जब आती है एक आयु आती है तभी तो कवच पहनाएंगे उसके लिए, युद्ध की युद्ध करने में सक्षम है तो, ये थोड़ी बच्चे को ही पहना देंगे कवच, तो कवच के द्वारा उसकी अवस्था का पता चल रहा है वयोवचन। तो अस धातु जो है ये परी उपसर्ग लगा करके ये धारण करना अर्थ इसका लिया गया है, परियस्य माना। तो अस धातु दिवादिगण की है ये, तो दिवादिगण की है तो यहां पर चानश लाने के बाद श्यन भी आएगा, तो अस्य अब हो गई है अकारांत अंग, तो मुकागम भी होगा अस्य मान, परी है यणादेश परियस्य माना, कति इह कवचम परियस्य माना, यहां कितने क्षत्रियों के बच्चे ऐसे हैं जो कवच धारण किए हुए हैं अर्थात जो युवा हो गए हैं। कति इह शिखंडम वह माना, शिखंड किसे कहते हैं चोटी को, शिखा भी कहते हैं और शिखंड शब्द भी है, और शिखंड जिसके होता है होती है उसे क्या कहेंगे शिखंडी, महाभारत में शायद है। हाँ, उसमें आया हुआ है शिखंडी शब्द। तो शिखंड जो चोटी धारण की जाती है, तो वहां पर भी जब ये उपनयन संस्कार करते हैं तो एक अवस्था का पता लग रहा है ना कि 8 वर्ष का बच्चा हो गया और शिखंड धारण करने वाला है वो, उसकी अवस्था का पता लग रहा है कि यहाँ पर कितने ऐसे हैं जो शिखंड धारण किए हुए हैं। शिखंडम वह माना, अकारांत शब्द है ये, द्वितीय व्यक्ति हो गई है, वह धातु का कर्म बन जाएगा ना, शिखंडम वह माना। शक्ति अर्थ में लिया, जैसे युद्ध करने की क्षमता है किसी की, सामर्थ्य है, तो प्रश्न उठा यहां पर कितने ऐसे हैं जो युद्ध कर सकते हैं, दूसरों को मारने वाले हैं, कितनों में है ऐसी शक्ति। तो कति इह निघ्नानाः, तो नी को हटा दो, घ्नानाः हन धातु से करेंगे, हन धातु से चानश करके शप आएगा, उसका तुल्लुक हो जाएगा। लेकिन चानश के शित होने से, अपित होने से ङित भी रहा ये, तो फिर हन की उपधा का लोप भी करेंगे। हन की उपधा का लोप होते ही क्या स्थिति बन जाती है, हकार के आगे नकार आ जाता है, तो घकार करेंगे फिर हो अंतरिणेशु, तो घन हो गया इधर, आगे आन है घनान, निघ्नानाः। कति है पचमाना है, तो यहां पर तात्पर्य है कि पचाने की क्षमता, पचाने की क्रिया किन किन को आती है, कौन है निपुण इस कार्य में, क्योंकि शक्ति अर्थ में लेना है। तो कति है पचमाना है। अब ये एक तरह से सामान्य सूत्र ही कहा जाएगा, कहीं साहित्य में ऐसे प्रयोग यदि आए तो वहां पर इस सूत्र की सहायता से चानश प्रत्यय कर सकते हैं, कोई अधिक व्यवहार में तो आने वाला नहीं है ये। हाँ, हो अंतरण्यु, क्योंकि उपधा का लोप करते ही नकार आगे आ गया, उसमें शर्त यह है कि ङित, णित और नकार तीन चीजें हैं, तभी तो बहुवचन है ना हिरण्येषु। केवल ऋणित नहीं है, केवल ऋणित होता तो बहुवचन क्यों आएगा फिर, नकार और नकार दो ही तो हुए, ऋणित और नकार, तो ङित, णित और नकार। तो ङित ऋणित तो बनेगा प्रत्यय का विशेषण, ङित ऋणित प्रत्यय आगे आ जाए कोई, जैसे घातयति, अथवा नकार ही आ जाए सीधे हकार के आगे, क्योंकि हकार को घकार करना है, तो इस तरह से तीन स्थितियों में करता है वो हकार को घकार। तो निघ्नानाः, बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि ओ